بسم الله الرحمن الرحيم أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء هر کلا چې فارغ شو مصنف رحمه الله دا هغه نه چې هغه به معرب کېده په اعراب بالحرکت سره نو شروع یې وکړله په هغې کې چې هغه به معرب کېږي په حروفو سره یعنی هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د اعراب بالحرکت نه نو شروع یې وکړه په اعراب بالحرکت کې نو ویې ویلې ابوکا واخوک دا ابوکا سره د خپلو معطوفاتو نه چې اخوکا دی حموکا الی آخره دا مبتدا ده څه شی ده؟ مبتدا او رسو چه رازی بالواو والالف ده خبر ده مراد ده دینا هغه اسمای ستا دی اسمای ستا چه مکبره وی مصغر نوی او موحده دی چه تسنیه او جمع نوی او په داسې حال کې چې دا اسماء ستا دی به مضافی غیر د یاد متکلم ته دا اسماء ستا چې کوم دلته ذکر کړی دي د هغه اسماء دي چې معرب کیږي په احوال ثلاثو کې په حروف ثلاثو سره معرب کیږي احوال ثلاثو کی بحروف ثلاثو سرا ابو کا اخو کا حمو کی ہنو کا دا سلور چکم دی دا ناقص وابی دی سیدہ ناقص وابی ابون پا اصل کی زکا ابونو اخون پا اصل کی اخونو او حمون په اصل کې حمونو او حنون په اصل کې حنونو خبر باندې ورته تاسو کړم او فوکا یعنی فم فوکا یعنی فم خله دا اجوه په وابه دي چې ده اجوه په وابه زکه فمون په اصل کې فوهونو څه ده فوهونو فوهنو په دلیل دی باندې چې د دې جمع افواهون راځي چې راځي دا جمع افواهون راځي کنه ځکه کله چې یو شی جمع ته نقل شي نو دغه اصل معلومی نه ففوهن کې حمزه حذف شوله چې شوله خلاف القياس او دغه وو بدل شو په مم باندې نو فمون تر نه جوړ شو څه شو فمون شو دا جواب دی او زو مالین دا په اصل کې دا زو چې په اصل کې زوونو زوونو په دو وونو باندې دا لفیفی مقرون دی څه شی دی لفیفی مقرون نو دا یو حضرت نه حضر شوه دی نزود رینا سا شده ہے بعد اس جوڑ شده ہے نو سوال دا واردی گی طالبانو چه مصنف رحمه اللہ دا سرور چه کم ناقص واوی دی دا ایولی فا اجوفو فا لفیفو بانده مقدم کرل جواب داده چه دا دیرو سودا ډیرو سلورو دا دو یو یو بلم سودا یو او العزت للتکاسر العزت للتکاسر د تکسر د وجنه ناقص مقدم کړل په اجوفو په لفیفو باندې به دا سوال واردیږي چې مصنف رحمه الله ول مخالفت وکړو په ضمیر د خطاب د حموکی کې ځکه دا نورو کې ضمیر د مخاطب چې کومو هغه مفتوح راوړی دی او په حموکی کې ضمیر مکسور راوړی دی د کسره ویل دا مخالفت ولې په ضمیر کې وکړو ضمیر د مخاطب کې جواب دا غینه داده چې د حموکی نسبت کیږي خزه ته د حموکی نسبت کیږي ځکه هم ویلې کیږي لیور ته هم ویلې کیږي لیور ته او لیور د خزي د سړي نه وي خبر باندې پوهیږي کنه او د هم اصل کې خپل معنی چې کوم دا قریب المرأة من جانب زوجها ای د خزي خپلوان دغه د سړي د طرف نه سړي طرف نه چې هغه ته څه ویلې کیږي دا هم هلې کی نو د دې وجه نه د هم نسبت چې کیږي هغه به خزې ته کی سړي ته نه کی به دویم دا سوال واردیږي چې مصنف رحمه الله ولې مخالفت وکړو په دې اسماء ستو کې چې د نورو اضافت د دې اسماء ضمیر ته کړی دی او په زو مالین کې د زو اضافت چاته کړی دی اسم ظاهر ته کړی دی زو مالین اسم ظاهر دی کنه اسم جنس ته اسم ظاهر دی سوال باندې پوه شوې اسد پوهیږي که خنۍ والی او کنه جواب داده چې زو وزه شوی دی د تپاره د توصیب د شی په اسم جنس سره زو د شوه ده د پاره توصیب د شی په اسم جنس سره خلم ده کنه ده او دا په اسم ظاهر سره نه کیږي ځکه دا په ضمیر سره نه کیږي ځکه چې دا حاصلېږي دا اضافت دا په چا سره په اسم ظاهر سره نه په ضمیر سره ځکه د زو اضافت اسم ظاهر ته وکړه بیا دا سوال واردیږي طالبانو چې اسماء سته مکبره دا خو مفرد دي چې دا مفردات دي کنه دي او په مفرداتو کې اعراب بل حرکت وي اعراب بل حرکت تاسو خبره بار بار واوریدل کنه نو دل تر دې لپاره اعراب بل حرف ولې ورکړش کاردار چې دیول اعراب بل حرف او اعراب الحرف نه ورکړی شی او د اعراب بالحرکت ورکړی وي جواب دا غینه باندې چې د اسماء ستولې اعراب بالحرف زکه ورکړی دی د فارد دی د فارد دفی د تنافر او د نفرت چې په مابین د مفرداتو د تسنیو د جمو کې تنافر را نشي یو بل نفرت مکمل پیدا نشي زکه کچرته په هر مفرداتو تمن اعراب الحرکت ورکو او هر تسنی او جمع تمن اعراب الحرف ورکو نو د دې په مابین کې سره راځي دا منافرت راځي لکه جمع مؤنث سالم ته جمع وا او غیر اعراب الحرکت ورکړو خبر باندې نه پوي تاسو دیو جن دلته د اسماء سیتوته اعراب بالحرف ورکړه دی خبر من تاسو ورسه یې کړم به سوال واردیږي چې د دې لپاره خو اسم واحد هم کافی وو د اعراب بالحرف د لپاره اسم واحد په کار یو اسم به څه کولی وی دا راوړلو نو کافی وګڼو نو به شپږ اسماء راوړلو ته او شپږ اسماء ذکر کولو ته څه ضرورت وو جواب دا غینه داده چې د تسنی او د جمع د هر واحد د پاره درې درې حالات دي نو مجموعه شپږ شوله نو مجموعه شپږ شو خلم ده کنه ده نو چه کل مجموع شپک شون ده هر یو ده پاره اسم علا هدا ورکو سوال واردیگی ای طالبانو مصنف رحمه الله دا اسما ولی مقرر کل ده پاره ده اعراب بالحرف بای ولی خاص کل ولی مقرر کل ده پاره ده اعراب بالحرف دینا بی علاوه نور اسما اغب دا اعراب الحرب دا پارا ذکر کنی بی جواب دا غینا داده چه دا دی اسماو دا دی مشابهت دی دا تسنیی او دا تسنیاتو او دا جموع سرا لبزن او معنن دا دی اسمای ستو مشابهت دی د تسنیاتو او د جموع سره لبزن و معنن لبزن هم سم مشابه شته ده اما لبزن لبزن مشابهت ده ده چې لکه څنګه چې د تسنی او د جمع په اخر کې حرف صالح د فار اعراب وي په اخر کې حرف صالح د فار اعراب نه د دې اسماء ستو اخرهم کې حرف صالح تا دا فرد اعرابو ای لفظن مشابهت دیو سرا او اما معنن مشابهت اغدا دی سنگا چه تسنیه او دا جمع پا معنی که تعدد پروت دی تسنیه و جمع پا تعدد دلالت کئی که نکئی نو دا غرنگی دا اسمای ستا دا دیو معنی هم منبئی دی خبر ورکون که دا تعددنا دې په معنا کې هم څه شی دی تعدد دی ځکه اب چا ته وایي من له الابن اب هغه کس ته وایي چې د هغه به زوی نو تعدد به کرا ګرانغې دغه رنګې اخ چا ته وایي چې د هغه ورور یې که نه په لهذا القیاس په دې اخره کې یو سوال عامر کوي سوال دا دی چې داسې خو نور اسمام شته دی چه دا آغی آخر حرب صالح دا پار دا اعراب بوی پا کار دادا چه دا آغیم دا قسم اعراب شی لکا یدون او دمونا لکا یدون او دمون یدون پا ازل که یدیونو او دمون پا ازل که دمونو نا پا کار دادا عامر وای چه دا دیو دم شو شی دا دې دې هم دا قسمه اعراب شي معنی اعراب الحرب دی لور کړی شي کنه جواب دا غنه ده دې چې دا خبره موقوف ده په سمع باندې د عربونه دا موقوف ده د عربونه چې عرب اعاده د محذوفات کوي په دې اسماو کې عرب اعاده د محذوفاتو کوي په دې اسماو کې نه په غیر کې نه په نه د دې وجه نه د دې اسماء ستو اعراب بل حرف ورکړل شو تا او نو اسماء تا دا قسم اعراب ورنکړل شو بس ته یو سبق وکړئ ان شاء الله خالي پورز وایو.